Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Палыновыя кветкі. Холад блізкага снегу і далёкае поўні. З гарадскімі агнямі зоркі спрэчкі вядуць. Назвы з пройдзеных вуліц саніводнай не помню і не цямлю, куды я проці ночы іду. Не падасца мне сёння шэрань кветенню весняй, муза ўзмахамі веяк не разгоніць смугу. Зноў някляеўскім вершам беларуская песня так душу развярыдзіў, што заснуць не магу. Не за прывіднай марай, за маркотаю следам позна ўвечары рушыў заснежаны свет. Незайздросная доля нарадзіцца паэтам, асабліва калі ты беларускі паэт. Хтосьці здрадзіў, а хтосьці струсіў, а камусьці заткнулі рот. Беларускасці Беларусі не дадаў высакосны год. Асляпі мяне, бліскавіца, аглушы навальнічны гром, вучаць каркаць бусла і сініцу паміж Нёманам і Дняпром. Веснавы роздум. Жывое абуджаецца ад сну, з расінак промні іскры высякаюць. Баранавічы новую вясну, прамыўшы вочы вокны, сустракаюць. Гудуць на клумбах восы і чмялі, і ганарыцца парк птушыным хорам. Каб назвы вуліц іншыя былі, я, можа, палюбіў бы гэты горад. Мяне бянтэжаць здані і міражы на Ленінскай, Савецкай, Камсамольскай. Іх нават не адпуджваюць крыжы расійскіх цэркваў і касцёлаў польскіх. Тут храма беларускага няма, няма ніводнай беларускай школы. Выходзіць Валянцін Таўлай дарма гукаў вясну турэмных сценах голых. Самотнік. Вясёлка ўрачыста на небе ўзышла, суседнія рэкі злучыла. Цвіла канюшына, і матка пчала дачок сваіх працы вучыла. Пара чарадзейства русалак і муз, шмат колер я і шмат галосся, а хворы Купрыю адчуў, што яму нядоўга тут жыць засталося. Вялікі самотнік трагічна згасаў. У прызімках мулкіх і золкіх не мог, бо трымцела рука запісаць саннет днепрабухскай вясёлкі. Не даў пачытаць нам, забраў нябыт да ціхіх, бяскрыўдных, цвярозых. Надол ля старога млына з гарабін крывавыя падаюць слёзы. Запавет. Я пад зоркаю цёмнай талісман свой згубіў, часта з чашы бяздоннай горыч роспачы піў. Землякі, калі ўлетку сном апошнім засну, палыновыя кветкі лягуць хай на труну. Не шукайце на помнік мармур або граніт, на капецкі непоўнач згаслы метэарыт. Быў я сціплым паэтам, не ўслаўляў міражы, помніка і букетаў лепшых не заслужыў.